Amarant is al jaren lid van de Fleurop-organisatie. En dat betekent goede service en de mooiste bloemen en planten. Maar die hadden ze bij Amarant toch al. Een mooie, sfeervolle bloemenzaak met een zeer ruime keuze. Naast de bloemen vindt u bij Amarant ook originele, aparte cadeauartikelen. Amarant op het Hoornpad 19 in Andijk. Telefoon 022 89 21 98. Bij Amarant weet u het zeker. Bloemen houden van mensen. En Amarant is gewoon de moeite waard.